zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 22 września, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu widać już koniec fali powodziowej. Wyższy poziom Odry w województwie lubuskim. Jest apel ministra edukacji do samorządowców o zgłaszanie miejsc, w których resort zorganizuje zielone szkoły dla dzieci z terenów powodziowych. Mieszkańcy Jeleniej Góry w mediach społecznościowych organizują najpilniejsze wsparcie dla powodzian. A widać już koniec kulminacyjnej fali na Odrze we Wrocławiu. Wysoki poziom wody jest i będzie w miejscowościach północy Dolnego Śląska i w województwie lubuskim. Sytuację omawiali członkowie sztabu kryzysowego, który obradował we Wrocławiu. Ich raportom przysłuchiwał się nasz reporter Michał Jędrkowiak. Powiedz, jakie są prognozy na najbliższe godziny i dni? IMGW spodziewa się, że w poniedziałek, czyli jutro, poziom Odry we Wrocławiu będzie już poniżej stanu alarmowego. Powoli opada też woda w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Wysoka woda idzie dalej na północ, mówi dyrektor IMGW Robert Czerniawski. Głogowie dzisiaj po południu stan wód powinien osiągnąć maksimum. W Nowej Soli w poniedziałek rano, w Nietkowie we wtorek po południu. Ostatnia doba w wielu miejscach na styku Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej była niespokojna. Wiele posesji jest zalanych. Tej nocy ludzie zabezpieczali wały workami z piaskiem, bo miejscami przeciekały. Wojewoda lubuski Marek Cebula mówi, że źle jest zwłaszcza tam, gdzie Odra łączy się z innymi rzekami. W miejscowości Wyszanów barycz popłynęła w drugą stronę. Odra zaczęła się wlewać do baryczy. Walczyliśmy o jedną nieruchomość, w której była wypompowywana woda. Stan alarmowy przekroczony jest teraz w 29 miejscach, a ostrzegawczy na 21 stacjach. Michał Jędrkowiak, dziękujemy za relację. Pierwsze dzieci z terenów objętych powodzią są w drodze na zielone szkoły organizowane przez resort edukacji. 60 młodych ludzi z Kłodzka jedzie dzisiaj na 2 tygodnie do Sopotu. Ministra edukacji Barbara Nowacka mówi, że w centralnych ośrodkach sportu jest dostępnych 1900 miejsc, ale potrzeba więcej. Bardzo chciałabym poprosić samorządowców w szczególności, że jeżeli Państwo dysponujecie ośrodkami, zgłaszajcie nam je na nasze strony, to są zieloneszkoły.men.gov.pl. My jesteśmy w stanie wesprzeć logistycznie, zapewnić bezpieczeństwo dzieci, zapewnić ich bezpieczny transport. Natomiast one dzisiaj potrzebują 7 lub 14 dni przynajmniej. Później kuratorzy, którzy zajmują się sprawdzaniem tego, jak działa wypoczynek, będą też sprawdzali, czy to jest miejsce bezpieczne, czy dzieci tam mogą przebywać, czy mają zapewnione dodatkowe zajęcia. Powódź dotknęła ponad 3 tysiące placówek, uczy się w nich 412 tysięcy uczniów. 431 szkół jest zamkniętych, w tym ponad 200 wymaga remontu. Pozostałe są miejscami pomocy i ewakuacji. Synoptycy w dalszym ciągu nie prognozują opadów. Dalej ma być słonecznie i dość ciepło. Pogoda będzie sprzyjać osuszaniu zalanych przez powódź obszarów, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu z nad północnej Europy, który zaciąga do nas suche i umiarkowanie ciepłe powietrze z nad wschodniej Europy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 19 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze Polski, a maksymalnie 25 stopni zobaczyć będzie można miejscami na północy. Utrzyma się słaby wiatr ze wschodnich kierunków. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Lekarze apelują, żeby unikać kontaktu, a tym bardziej nie próbować spożywać wody powodziowej. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski, podkreśla, że szlam zawiera zarówno biologiczny, jak i chemiczny materiał, który może zagrażać zdrowiu ludzi. To są bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, ale to są oczywiście także różnego rodzaju chemikalia, oleje, różnego rodzaju substancje trudne do zidentyfikowania, które tworzą taką mieszankę wybuchową, która w kontakcie i dla ludzi jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczna. Tutaj apel powtarzany bez końca o to, żeby pić tylko wodę butelkowaną, żeby to była żywność przywieziona i woda przywieziona przez służby, a nie wyciągnięta z tego szlaku. Dzięki działającej całą dobę infolinii 800 190 590 można uzyskać informacje o dostępnej pomocy zdrowotnej. Powiatowe stacje sanitarne całą dobę dyżurują pod tym telefonem alarmowym, przyjmują zgłoszenia o zanieczyszczeniach i udzielają informacji o przydatności wody do spożycia. Potrzebna lodówka, meble, osuszacz albo ręce do pracy. Takie ogłoszenia mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic zamieszczają w specjalnej grupie na Facebooku. Dzięki tym informacjom społeczna ekipa pomocowa jest w stanie dostarczyć wsparcie powodzianom. piszą poszkodowani, czego potrzebują. Piszą też sąsiedzi poszkodowanych, piszą też ludzie, którzy sami z siebie pomagają. Dają sygnał na grupie, wiemy co zorganizować, pod jaki adres i podjeżdżamy z tym. Mówi inicjatorka akcji Anna Konieczyńska. Anna Stelmach prowadzi bar w Karpaczu. Dzięki ogłoszeniu przekazała lodówkę mężczyźnie, który w powodzi stracił wszystko. Dowiedziałam się z Facebooka, że jest człowiek, który potrzebuje lodówkę, kuchenkę, jakieś naczynia. No dosłownie wszystko, bo wszystko stracił, wszystko mu z domu wymyło. Stwierdziłam, że mam taką, mogę się nią podzielić i udało się ją dostarczyć jeszcze tego samego dnia. Pan Wojciech oferuje wykonanie prac remontowych w zalanych mieszkaniach i domach, jak mówi, po kosztach. Mogę pomóc przy tynkach, przy gładziach, przy malowaniu, odrestaurowywaniu ścian, podłóg, osadzaniu drzwi, ewentualnie jakaś tam drobna pomoc z elektryką, jeżeli też coś funkuje, to moja działka. Grupa pomocowa w Jeleniej Górze korzysta też z ogłoszeń zamieszczanych na profilu Urzędu Miasta. Moja i Twoja nadzieja powraca w nowej odsłonie. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej gwiazdy polskiej muzyki nagrały wczoraj nową wersję charytatywnego utworu, by pomóc ofiarom powodzi. W akcji Telewizji Polskiej hashtag Razem dla Was wzięło udział ponad 30 artystów. Wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kaja, Małgorzata Ostrowska, Tomek Organek i Natalia Kukulska. A ty jesteś? A ty na to już pani? Aha, to czy ty? Aha, dobra. Okay? Dobra. Sprawiłbyś pamiętał, że... Słuchajcie, gramy. Sprawiłbyś pamiętam, że moja i twoja nadzieja uczyni realnym krok w chmurach. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w nadchodzącym tygodniu także na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalek. Dla kibiców to był dobry mecz, w którym nie brakowało goli. Górnik Zabrze pokonał GKS Katowice 3-0 w spotkaniu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. 2 gole strzelił Lukas Podolski, a jedno trafienie zanotował Hosema, mówi trener GKS-u Rafał Górak. Mamy w tej chwili, w tym pierwszym odczuciu, dość duże pretensje w stosunku do tego, jak wchodzimy w jedną i w drugą połowę meczu. No niestety, jeżeli w trzeciej minucie jednej i drugiej połowy traci się bramki, no to później ten mecz już jest w jakiś sposób, można by było powiedzieć, ułożony. Ale większą pretensję natomiast mamy o bardzo słabą, rozegraną drugą połowę, bo w tej pierwszej połowie, mimo prowadzenia Górnika, to mieliśmy momenty takie, że mogliśmy dużo jeszcze zdziałać i jeszcze tego optymizmu w nas było bardzo dużo. W innych meczach bramek też nie brakowało. Puszcza Niepołomice przegrała z Krakowią 1-2, Jagiellonia Białystok zwyciężyła Lechię Gdańsk 3-2, a Widzew Łódź wygrał z Piastem Gliwice 1-0. W tabeli prowadzi Lech Poznań, który dziś zagra ze Śląskiem Wrocław przed Krakowią i Pogonią Szczecin. W siatkarskiej Plus Lidze rozegrano wczoraj 2 mecze. Warta Zawiercie po niełatwym spotkaniu pokonała Barkom Lwów 3-0. W hitowym spotkaniu Jastrzębski Węgiel wygrał z Resowią także 3-0. Mistrzowie Polski przegrywali w pierwszym secie, ale zdołali odwrócić jego losy i rozstrzygnęli mecz w 3 partiach. Brytyjczyk Daniel Dubois zszokował cały pięściarski świat podczas gali w Londynie. Pokonał, ale chyba bardziej pasuje tutaj słowo, zdemolował swojego rodaka Antoniego Joshuę i obronił pas federacji IBF w wadze ciężkiej. Joshua został znokautowany w 5. rundzie. Dubois odniósł 22. zwycięstwo, prawie wszystkie pojedynki wygrał przed czasem. Na koncie ma też 2 porażki. To będzie słoneczny dzień w całym kraju. Termometry pokażą od 19 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu już dziś, tuż po 19. Polecam serdecznie. Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut. Suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie? Suis-moi, en sueur ou en suie? Suis-moi, de ci, de ce, de ci, là. Franku Poranku, dawno go u nas nie było, ale kogo? Narysuj mi baranka, proszę cię. Narysuj mi baranka. Kto to powiedział? Nie wiem, może... Mały, mały wielki, mały książę. A, mały książę. Dzień dobry, Amando. Dzień cześć. Dobry. Co jeszcze mały książę w słynnej książce pana Exuperego powiedział? Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają. Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia. No i płaczą, kiedy się im ją odbierze. Co to mówi o dzieciach? No, dzieci generalnie bardzo się przyzwyczajają do rzeczy, które na przykład dostają. No i później jak właśnie ktoś im to zabiera, to wtedy no płaczą, dlatego że jakby czuły do tego przywiązanie. Takiej lalce dają kawałek swojego dziecięcego serca. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? Zapytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siedzisz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, ale ty nic nie powiesz, bo mowa jest źródłem nieporozumień. Ale każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej mnie. Mowa jest źródłem nieporozumień. Jak ty to rozumiesz? Każdy inaczej jakby widzi różne rzeczy i jak mówimy do kogoś na jakiś konkretny temat, no to ktoś może się z nami nie zgadzać albo może właśnie powiedzieć to inaczej, no i nieporozumienie, może dojść do nieporozumienia. I dochodzi. No. Bardzo, bardzo często. No oto teraz będzie. Posłuchajcie, miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. I cóż, panienka Amanda, na to? No, żeby... No, w sensie chodzi o to, że żeby jakby zostać przyjaciółmi albo koleżankami, kolegami, trzeba nie tylko jakby z odległości na siebie patrzeć, tylko żeby do siebie podejść, żeby właśnie się zapoznać, porozmawiać. Ale wiesz, w tym samym kierunku, to znaczy myśleć w podobny sposób jednak, nie? No tak. Żeby te same wartości były dla nas ważne, albo przynajmniej jakieś podobne. No i jeszcze to, prawdziwą przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. No to chyba chodzi o to, że jeżeli jest przyjaźń i jest bardzo dobra, to na przykład jak ktoś z was jakby z przyjaciół wyjedzie na długi czas, to że jakby jak wróci, to nie będzie czegoś takiego, że ta druga osoba jakby zapomniała albo w ogóle nie rozmawia z tobą, tylko że w ogóle tak jakby nigdy nic się nie stało, po prostu przyjdzie. No, bo prawdziwe rzeczy są na zawsze. I jeszcze to, Amando, śmiech jest dla życia jak studnia na pustyni. No to chodzi o to, że po prostu trzeba się cieszyć, trzeba się śmiać w życiu, żeby jakby życie było takie fajne, szczęśliwe. No dzisiaj chyba nie każdy ma powód do śmiechu. To, co dzieje się w naszym kraju, jest bardzo, bardzo trudne, ale mam nadzieję, że rozwiązanie tej zagadki sprawi wam prawdziwą radość. Zatem podpowiedź numer... 1. Bohater naszej zagadki ma niezwykle czuły słuch i ten słuch pomaga mu znaleźć jego pyszne przysmaki. Jakie? Proszę bardzo. Owady, larwy i czczownice. Smaczne? Nie. Bohater naszej zagadki nigdy nie zapada w sen zimowy, za to kilka razy dziennie spektakularnie ucina sobie bardzo głęboką, kilkugodzinną drzemkę, która pozwala na regenerację organizmu po bardzo ciężkiej pracy. Potrafisz chrapać? Dawaj. No tak. No, tak trochę. Ciało bohatera naszej zagadki pokryte jest bardzo gęstą okrywą włosową. Z jego skóry wyrasta około 200 włosków na powierzchni 1 mm skóry. Jego oczy są bardzo maleńkie, mają średnicę milimetra. No i słabo widzą, bardzo słabo. W swoim małym pyszczku bohater naszej zagadki ma 44 zęby. Nie mam pojęcia. Tak w ogóle? Nic. W ciągu doby zjada pokarm o masie połowy swojego ciała. Czyli jeżeli, Amanda, ważyłabyś 30 kg, to ile musiałabyś każdego dnia 15? Zjeść? 15. Dałabyś radę? Nie. A ja wiem, dlaczego on tak dużo wcina. Ponieważ ma pełne łapki roboty. I to bardzo ciężkiej roboty. W dodatku pod ziemią pracuje tam niemal tak ciężko jak górnik. O, zapomniałabym o jego bliskim krewnym z zagranicy czeskiej. Ten jegomość właśnie teraz do nas przemówi. Ciekawe, kto odgadnie, kim on jest. Ach jo, Amanda Stawiana? Kreta. Serio? Mhm. A pan Mieczysław Gajda? Pod ziemią ryje długie tunele. Gdy wyjdzie z ciemności, widzi niewiele. Ojo! Czy Amanda zgadła? No, chyba tak. To fanfary poproszę. Pięknie, czyściutko. No to teraz zabrzmi piosenka z kraju pana... Ach jo! Mam do mamy mozem ścianę schowany, on od posteli spadł k nam z nebe do zahrady. Řekl mi ahoj, tak jsem tady, spolu prohledáme světy, tiše klouznem do rakety a jen máváme, máváme všem, který cestou potkáme, joho. Letím, letím, hledat svět. Tam na konci galaxie, tam to lítá, tam to žije, tam je každej druhej týpek zelenej, jak pistácie. Co nás čeká za legraci ve vesmírný restauraci? Číšinky tu nemají, talíře sami lítají, už jsme v půlce nekonečná, je fakt tu stá dráha mléčná, bacha, uber do zatáčky, narazíme. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. No to chciałabym teraz zobaczyć minę tych dorosłych, którzy usłyszą tytuł tej książki. Jedzcie dzieci. Elżbieta Pałasz. No, ilustrowała Dominika Czerniak-Chojnacka, fenomenalnie zilustrowała. Zobacz, to jest niewielkoformatowa książka. Bardzo malutka. Przepięknie wydana. Ile tutaj jest radości, bo ja bardzo chciałabym dzisiaj przynieść wam radość, być może szczęście nawet. Posłuchajcie, w tej książce znaki interpunkcyjne przeżywają przygody, o których nie mówi się na lekcjach polskiego. Przeczytaj ją, a przekonasz się, co naprawdę robią przecinek i spółka, bo mamy tutaj fenomenalne, błyskotliwe, radosne wiersze na temat przecinka, nawiasów, wielokropka, cudzysłowów, średnika, wykrzyknika, myślnika z dwukropka i kropki. Fajnie? Mhm. No to posłuchaj, jak bardzo fajnie. Dola, przecinka sroga. Od biegania boli go noga. Wszędzie wzywają, wszędzie być musi. A taki jest mizerny, taki malusi. Nie jeden będzie potrzebny w długim, zawiłym zdaniu. Tu przytrzyma, tam podeprze i zdanie od razu lepsze. Zapamiętaj, koleżanko, kolego, bez przecinka może stać się coś strasznego. O właśnie, tu jest wytłumaczenie tytułu, bo gdy przecinek wyleci, zamiast jedzcie przecinek dzieci, będzie jedzcie dzieci. Tak to właśnie wygląda, serdecznie wam polecam, jedzcie dzieci. Ale nie na serio, no nie? No i książka, która skradła moje serce. Absolutnie, pełna magii. Jak wygląda świat? Po zmroku, zwierzęta nocą. Nocne safari z latarką w ręku dla śmiałych odkrywców. Teraz zobacz, Amando. Wyciągamy latarkę? Mhm. Powiesz, co to za latarka? Taka latarka papierowa, taki po prostu kawałek papieru. Tak no, zmienia kolor, tak od białego. No. I zobacz, jak pięknie zilustrowana jest ta książka. Mamy lasy deszczowe i dowiadujemy się, że w tych lasach deszczowych mieszka kapibara, pigmejka, skolopendra olbrzymia, pekari. I teraz mamy taką folię, podkładamy sobie tę latarkę. Co się dzieje? Ojeju, ale fajne. O co chodzi? Pokazują się zwierzęta, jak się latarki przykłada. To jest kartka papieru, no która tak. Częściowo jest biała i ta biel położona na czarnym tle pokazuje zwierzęta. Pokazuje zwierzęta, które są narysowane na folii. To naprawdę jest taki efekt, jakbyście świeciły latarką i szukały tych poszczególnych zwierząt. Czy to nie jest magia? To jest fajne. To jest przepiękne. I teraz mamy afrykańską sawannę i w ten sam sposób szukamy dzikana zaroślowego, bruzdonosa wielkiego, żaby olbrzymiej, zorilli paskowanej, miodożera. Co to jest, zapytacie? To są bardzo ciekawe zwierzaki. A w górach Europy żyje orzesznica leszczynowa, uszatka, jeleń szlachetny, lelek, kozoduj. I jeszcze mamy tutaj i mamy, ale ja wybiorę wielkie równiny albo nawet wiem... Życie na Arktyce. Kto tu mieszka? Puchacz śnieżny, piżmowuł arktyczny, maskonur. Magia? Mhm. Aha, ale tak na serio? No naprawdę. Ja się zachwyciłam tym. Zwierzęta nocą. Jak wygląda świat po zmroku? Nocne safari z latarką w ręku dla śmiałych odkrywców. A ta osoba, która teraz zagości w naszym studiu, nie boi się bać. Himalaistka, podróżniczka, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej, szybownictwa, jest najmłodszą Polką. Amanda, spójrz, czy najmłodszą? Ja jeszcze się zaliczam. Która zdobyła koronę ziemi. Supermama Miłka Raulin, dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest korona ziemi? Korona ziemi to są najwyższe szczyty na każdym kontynencie. Mamy 7 kontynentów, ale szczytów w koronie ziemi trzeba zrobić 9. No bo tak wiecie, to był taki jeden człowiek, który się nazywał Richard Bass i on zrobił tę koronę ziemi w 85 roku, zdobył Everest, ale tak naprawdę w Australii zdobył tylko Górę Kościuszki. A tam trzeba pojechać do dzikiej Papui, spotkać się z papuasami. Co to są papuasy? Ach, to jest taka lokalna ludność. Słuchaj, w ogóle tam są takie naprawdę trudne tematy. Przez dżunglę trzeba iść, pełno robaków, pełno pająków. Szłaś. Tak, szłam. No i słuchajcie, wracając do tej korony ziemi, to trzeba zrobić w Australii i Oceanii, i Górę Kościuszki, i piramidę Karstensza, który jest super trudno dostępnym miejscem. Jak wygląda Miłka? Pani ma chyba pomalowane rzęsy bardzo ładnie i kolciki. Szczuplutka, filigranowa, uśmiechnięta, dziewczęca i jak na tym świecie porządziła, zrobiła co chciała. Ja czytałam twoją książkę. I wiem, że było bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji, ale bardzo dużo też wzruszenia i radości w twoim życiu. Co, Miłko, ty uważasz za swoje największe osiągnięcie? Wiesz co, to zależy jak to podzielić. Czy to ma być osiągnięcie sportowe, czy to ma być takie osiągnięcie życiowe? Bo moim super osiągnięciem, chociaż nie wiem, czy to można powiedzieć osiągnięciem, moim super skarbem jest moje dziecko. Mój wspaniały syn, który dzisiaj, słuchajcie, już ma prawie 18 lat. Bardzo ci dziękuję, że właśnie o tym powiedziałaś. Bo teraz każde zagadkowe dziecko będzie wiedziało, że jest prawdziwym skarbem. I ja mam nadzieję, że znajdzie to każde zagadkowe dziecko, takiego dorosłego, który właśnie tak jak ty będzie uważał. Czy ty lubisz marzyć? Ja uwielbiam marzyć. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez marzeń, wiecie co? I nawet uwielbiam otaczać się ludźmi, którzy potrafią tak fajnie marzyć, bo można się, wiecie co? Inspirować ich marzeniami. To jest strasznie fajne. A dokąd ostatnio zaprowadziły cię twoje marzenia? Moje marzenia ostatnio zaprowadziły mnie na taką trasę rowerową i przyjechałam z wschodu na zachód Polski rowerem i zrobiłam to w 4 dni i przyjechałam prawie 800 kilometrów. I to było takie małe marzenie, ale do zrealizowania, ale moim kolejnym, słuchajcie, marzeniem jest taki fajny projekt, który realizuję od 6 lat i to jest Festiwal Siły Marzeń właśnie. Słuchajcie, i tam udaje mi się zgromadzić tych wszystkich fenomenalnych podróżników. No i my sobie tam, słuchajcie, marzymy i o tych marzeniach opowiadamy. O Antarktydzie będzie opowiadał Tomek Kurczaba. Ola Trzaskowska będzie opowiadała o Himalajach, jak to motocyklem po nich jeździła. Maciek Wisławski, to jest takie fenomenalne nazwisko, słuchajcie, będzie opowiadał o tym, jak to się w takim szybkim samochodzie poruszać, bo on jest rajdowcem, on jest kierowcą i jest też pilotem, bardzo zresztą sławnym. Będzie też Przemek Kosakowski, ale będą tacy fajni ludzie jak Dominik Wieczorkiewicz, on będzie opowiadał, jak to hulajnogą, słuchajcie, po Afryce jechał. A ze mną przejdziecie przez największą odkrywkową kopalnię złota. Wow. Ale wiecie co? Ja nie mogę się tego doczekać, bo to jest fenomenalne. Sebastian Kawa, wiecie kto to jest? Ty wiesz pewnie, Kasia. Troszkę. To Kasi teraz podpowiemy. to jest ten człowiek, który przeleciał. O, wiem, widzisz? Fenomenalny. Widzisz? Tak. To już zdradzamy. To Kasia, kto to jest? No tak, poleciał sobie, poszybował, jakby miał skrzydła. Tak jest. I miał te skrzydła. Tylko, że on, słuchajcie, leciał szybowcem i zrobił to jako pierwszy człowiek i tym szybowcem wzniósł się nad K2, czyli drugi co do wysokości szczyt na Ziemi. Festiwal Siły Marzeń. W Ursynowskim Centrum Kultury 28 i 29 września. Wpadajcie całymi rodzinami, zwłaszcza, że słuchajcie, do 12 roku życia dzieciaki nie płacą. O, to najbardziej ucieszyło Amandę. Tak? Miłko, ty od lat spełniasz marzenia innych ludzi, to pozwól, że teraz my spełnimy twoje, dobrze? Wysłuchanie której piosenki ze wszystkich piosenek tego świata sprawiłoby ci teraz największą frajdę? Wiecie co, ja jestem trochę łobuzem. Chyba nawet mogłabym być piratką, więc posłuchajmy Hansa Zimmera i Piratów z Karaibów, co? Zatem voilà. My w naszym zagadkowym studiu gościmy kogoś, kto przywiózł nam dzisiaj kilka garści szczęścia. Oto pierwsza z nich. Aniu, co najpiękniejszego dajesz dzieciom i światu? Dzień dobry. Dzień dobry. Mili państwo, co najpiękniejszego daje dzieci i światu? Ja myślę, że entuzjazm i energię do działania. W dwóch krótkich żołnierskich słowach. Amanda, a ty? Co najpiękniejszego? Ty, Amanda, dajesz temu światu. Nie wiem, czy to jest jakieś najpiękniejsze, ale mi się wydaje, że jak gram na instrumentach, to jest najpiękniejsze. Coś mogę przekazać i też jak coś ugotuję. Próbowałam jednego i drugiego. Smakowite. Jest z nami Anna Hildebrandt-Mrozek, kobieta, która postanowiła, że szkoła będzie dla was szczęśliwym miejscem. Piękne, prawda? I wiecie co? Coraz bardziej jej się to udaje, bo pani Ania potrafi świetnie wspierać, doradzać waszym nauczycielom, dyrektorom, rodzicom. Potrafi także ich wszystkich przekonać, że warto poznać psychologię pozytywną i wzmacniać wasz dobrostan. Rety, dobrostan. Co to takiego jest? Dobrostan to jest taki moment w naszym życiu, kiedy możemy powiedzieć, że czujemy się usatysfakcjonowani, ukontentowani tym, czyli, jacy jesteśmy. Te dwa wyrazy na U. Czyli jesteśmy po prostu szczęśliwi. Czyli dobrostan jest takim momentem zatrzymania, sfotografowania takiego stanu pełni. Tak bym to powiedziała. Dlaczego to jest taka ważna sprawa, ten dobrostan? Dlatego, że potrzebujemy czuć się dobrze i potrzebujemy czuć się szczęśliwie, żeby spełniać nasze marzenia, żeby realizować siebie, żeby dawać siebie innym ludziom. Czy w szkole można mieć tydzień szczęścia? Staram się przekazać wszystkim, że tak, od 5 lat można mieć tydzień szczęścia w szkole, który można przełożyć też na cały rok, bo staramy się zachęcić i zaangażować wszystkich do tego, żeby w tym jednym tygodniu szczęścia w szkole, symbolicznie nazwanym, żeby zaprojektować, zaprogramować sobie różne działania, aktywności, które potem możemy realizować przez cały rok. A pani Ania była już w szkole Amandy? Nie wiem, chyba nie. Ja też tego jestem. A szczęśliwa jesteś, Amandu, w twojej szkole? Mhm. No to była. Ciekawi siebie, ciekawi świata. To hasło Tygodnia Szczęścia w polskiej szkole w tym roku. Zatem, Aniu, dokąd w twoim niezwykłym życiu, bo ja już wiem, że ono takie jest, zaprowadziła cię ciekawość? Ciekawość zaprowadziła mnie na różne krańce świata, między innymi do Chin. W Chinach byłam w tym roku po raz drugi. Chiny są dla mnie takim miejscem totalnie innym, totalnie innej kultury, innej rzeczywistości. Czym innym jest czytanie o Chinach, albo o innych krajach, a czym innym jest przebywanie, obcowanie w tej rzeczywistości. Dobrze, to teraz stańmy razem z tobą, trzymaj nas mocno za rękę, zamykamy oczy i nagle otworzymy je w miejscu, w którym ty byłaś w Chinach. W Chinach. Co widzimy? Mur chiński, który odwiedziliśmy pod Pekinem. To jest taki bardzo długi mur obronny, którego resztki jeszcze możemy zwiedzać. Okazuje się, że te ruiny są w całkiem dobrym stanie. Było tam strasznie wietrznie, ale bardzo słonecznie. Nie było za dużo ludzi. Było bardzo stromo w niektórych momentach, bo te góry naprawdę są strome i wysokie. Więc musieliśmy się troszkę wspinać. No i przerósł chyba moje oczekiwania i tak jak mówię, to co oglądamy, gdzieś czytamy w różnych artykułach albo oglądamy na zdjęciach, potem w rzeczywistości okazuje się jednak jakimś takim ułamkiem tego, co możemy tak naprawdę przeżyć, tego, co możemy doświadczyć. No to jak w języku chińskim brzmi słowo cześć? Ni hao. A dziękuję? Xie xie. A po kmersku? Dzień dobry to jest Tuesday, a dziękuję to jest okun. Co to za język kmerski? Kmerski? Kmerskim posługują się ludzie w Kambodży. Kambodża to jest też miejsce, które uwielbiam, kocham i do którego jeżdżę regularnie. Mój mąż tam jeździł wcześniej ze szkołą i jako astronom. No i potem nas zabrał rodzinnie na taką wycieczkę i się zakochaliśmy w tym miejscu, w tych ludziach. Postanowiliśmy odwiedzić taką kmerską szkołę. No i się tak zaprzyjaźniliśmy z Kmerami, że teraz jeździmy regularnie, kupiliśmy im teleskop, współpracujemy. Mamy tam różne zajęcia. Mój mąż astronomiczny, ja mam o dobrostanie, chociaż my potrzebujemy właśnie tej werwy, entuzjazmu i wyrażamy te uczucia bardzo spontanicznie. Natomiast w Azji potrzebne jest stonowanie i dąży się do takiej równowagi, do stonowania i stonowania, to, co jest istotne, taki spokój wewnętrzny, takie opanowanie. A czym najbardziej zaskoczyła cię Azja? W czasie pierwszej wizyty odwiedziłam chińską szkołę. Zaskakujące i ciekawe było to, w jaki sposób nas przyjęto w tej szkole, ponieważ myśmy byli pierwszymi chyba Europejczykami, którzy tą szkołę odwiedzili i tak naprawdę poszliśmy bardzo na sportowo. Czyli byliśmy ubrani tak zupełnie zwyczajnie z plecakami. Powitała nas delegacja z bukietami kwiatów dla każdego z nas. No i potem nas oprowadzono po szkole, pokazano nam, jak dzieci robią sobie w czasie przerwy masaż gałek ocznych. O, ciekawe! Tak, żeby lepiej zapamiętywać, żeby właśnie się zrelaksować. Widzieliśmy ćwiczenia gimnastyczne, ponieważ oni ćwiczą tai chi albo różne inne takie ćwiczenia, które wspomagają takie bycie właśnie w harmonii. Bycie w równowadze. To było bardzo ciekawe. To posłuchajmy teraz czegoś, co jest absolutnie magiczne i niezwykłe, bo taki jest właśnie głos chłopca, który urodził się w chińskiej wiosce, w ubogiej rodzinie. No i przebył bardzo długą, wcale niełatwą drogę, by jego talent poznał świat. Oh, Tak brzmi głos kogoś, kto nazywa się Zhou Shen. A my w nasz zagadkowy sposób pstrykniemy teraz palcami. Kto potrafi? Wow, a ja nie. Jak wy to robicie? Normalnie. No nauczycie mnie potem? I z dalekich Chin przeniesiemy się do słonecznej Italii. Aniu, do Włoch także zaprowadziła cię ciekawość? Tak, do Włoch zaprowadziła mnie ciekawość i taki dreszczyk jakiejś ekscytacji, emocji. Pewnie też troszkę przez przypadek trafiłam do Perugii. Zrobiłam sobie rok przerwy po drugim roku studiów. I zdecydowałam się właśnie zostać tam przez cały rok. Zajmowałam się dziewczynką, która tak naprawdę dwa dni temu skończyła 30 lat. A ja przyjechałam, gdy zaczęła chodzić. Miała roczek. Więc to był niezapomniany dla mnie czas. A macie kontakt ze sobą? I mamy kontakt ze sobą, tak. Wielokrotnie właśnie rodzinnie tam odwiedzałam ich w Perugii. No i taka trochę od tamtego czasu we mnie włoska dusza. Śnię po włosku, myślę po włosku. Jak tam jadę, to po prostu się wtapiam w tą całą kulturę i tą energię. To są dla mnie... Nie wiem, że nie spodziewałam się, że ten rok jeden... Sporo osób jeździ sobie gdzieś tam na rok, że on wywoła we mnie taki ferment. Jak wygląda sen, który człowiek śni po włosku? Rozmawiam po prostu w nim. Ja jestem bohaterką, nie pamiętam fabuły, ale po prostu jestem i rozmawiam. Czyli jak wysiadam z samolotu albo z samochodu, jak przyjeżdżam tam, przekraczam granicę, to się po prostu przestawiam i zaczynam funkcjonować jak Włoszka. No dobrze, to włoska blondynko, opowiedz nam teraz po włosku swój sen. Voi che ti racconto la mia storia tra le dita. Va bene. Un tempo di fa, tra le montagne, c'era una ragazza, c'era una principessa che sognava un grande sogno. E questa montagna era grande, grande, grande. C'era anche un re, il suo padre, che voleva che lei si sveglia. Ja jestem przekonana co do jednego, że jeśli ktoś teraz włączył radio, to na pewno miał taką minę jak Amanda. Oczywiście wszystko zrozumiałaś, prawda? Tak, oczywiście. To przetłumacz. Grande, grande, grande. Grande finale. No właśnie, to byłoby na tyle. Co to był za piękny sen? To był sen tak naprawdę o Szklanej Górze. O dziewczynce, która gdzieś tam za górami śniła i właśnie przebywała na Szklanej Górze. I jej tato, który jest królem, bardzo chciał, żeby się obudziła. No i nie dokończyłam. Możecie sobie dokończyć, co się stało teraz, czy co się stanie. No ale ta Szklana Góra była bardzo trudno dostępna. Ale w którymś momencie ona się obudziła, więc musicie sobie dopowiedzieć, co tam się zadziało. Czy się ktoś pojawił, czy nie. A kto jest bohaterem najsłynniejszej włoskiej bajki? Pinokio. Pinokio. Znamy, prawda? Tak. Lubimy? A ja mam problem. Ale jeszcze bajką? Jest Biancaneve. O, to czyli powinnam poznać. Czyli jest Królewna Śnieżka. O, tak. Czego nasze polskie dzieci mogłyby nauczyć się od dzieci włoskich? Absolutnie. Śpiewania, swobody śpiewania. To jest naród tak rozśpiewany i roztańczony, że dla nich śpiew jest czymś niezwykłym. Śpiewają rodzinnie, śpiewają grupami. Coraz więcej programów różnych telewizyjnych też współcześnie pojawia się z udziałem właśnie całych rodzin, więc to jest dla mnie fantastyczne, bo nie chodzi tylko o rywalizację, ale chodzi o to, żeby mieć frajdę i żeby się wzruszać, bo oni się wzruszają co chwilę, oni płaczą, oni się ściskają, mają tyle emocji w sobie. Ja uwielbiam tą dramę ich włoską czasami. No to zaśpiewaj fragmencik. No tak, króciutko. Parę wersów. Jak to brzmi? 3, 2, 1, go! Czekaj, muszę sobie przypomnieć to. Nie wiem, czy mamy czas, dawaj. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quanti posti a geotopia, ia ia o, c'è maiale, iale, maiale, c'è la mucca, mu, mucca, mu, mu, mu, mu, c'è il gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, miau, c'è il cane, bu, cane, bu, cane, bu, bu. Nawet sama udźwiękowiłaś to wszystko. No to teraz nie może być inaczej. Ta włoska piosenka, która właśnie zabrzmi, jest ukochaną piosenką pani Ani. Anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i sogni più stretti. Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero, a ricordare che niente e nessuno può rubarti il futuro. È importante, tu sei importante. Ricordati di te quando il mondo ti dimentica, lascia sempre una traccia su un cuore che passa, che comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi, puoi trovarli negli occhi, quei ricordi mai scritti. Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi anche quando fa male e continuare ad allacciarsi le scarpe e ripartire dal zero, a ricordare che niente nessuno può rubarti il futuro. Laura Pausini, il coraggio di andare, cokolwiek to znaczy, co to znaczy? To oznacza odwaga do tego, żeby iść naprzód, do przodu, żeby iść swoją drogą, mieć odwagę, mieć jakie ciekawość. To ważne. Ja przetłumaczyłam sobie te słowa, to ważne, jesteś ważny. I te dwa zdania wyciągnęłam z kontekstu całej piosenki, no bo tak pomyślałam sobie, skoro oni tyle emocji w to wkładają, to muszą śpiewać o czymś ważnym. Absolutnie. I tam jest jeszcze fatti sentire, czyli pozwól sobie siebie usłyszeć. Czyli to jest kwintesencja dobrostanu, kwintesencja szczęścia. Czyli takie serce szczęścia. Najważniejsza sprawa tego najważniejsza. Świata. Bardzo ważną sprawą tego świata jest także Tydzień Szczęścia w polskiej szkole. Wspaniały projekt Anny Hildebrandt-Mrozek. Dlaczego mówię, że wspaniały? Ponieważ brałam w nim udział rok temu i dokładnie widziałam, o co chodzi i ile dobra z tego płynie. W tym roku będzie o ciekawości. Ciekawość sprawia, że podglądasz przyrodę? Tak, ciekawość sprawia, że podglądam przyrodę, że chodzę do lasu, że kładę się na mchu, że tam odpoczywam, że nauczyłam się tam odpoczywać, bo to nie było tak od samego początku, ale ciekawość tak, goni mnie do lasu i do tego, żeby przebywać w zieloności, w otoczeniu zieloności. I tam mam spokój serca. Amando, a ciebie ciekawość dokąd prowadzi? Albo dokąd ostatnio zaprowadziła? No teraz mnie ciekawość prowadzi do Japonii. To znaczy? No bo możliwe, że pojadę, ale jeszcze nie wiem kiedy i czy pojadę, ale bardzo bym chciała. To ja wam powiem tak, podróżowałyśmy z Amandą ostatnio. O, to jest bardzo dobry moment, żeby podziękować naszym wspaniałym, najlepszym na świecie słuchaczom, dlatego że program Dajcie Nam Głos no, zyskał taki bardzo prestiżowy tytuł Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Wiem, że państwo głosowali na nas również i my bardzo, bardzo dziękujemy. Z całego serca dziękujemy za każdy głos, za wsparcie. Dlaczego? Dlatego, że głos dziecka jest najważniejszym głosem tego świata. I jeżeli my dorośli będziemy chcieli słuchać go, to ten świat po prostu będzie lepszy. Ale jechałyśmy właśnie odebrać tę nagrodę razem z Amandą i Amanda poczęstowała mnie kanapką. No to powiedz, co to była za kanapka? To była taka kanapka, która jest trochę japońskiej właśnie kultury i chodzi w niej o to, że ona nie ma chleba, tylko zamiast chleba jest kawałek glona do sushi i do niego się wkłada różne dodatki, tylko że nie dodaje się ryżu, bo to ma być takie bardziej w postaci właśnie kanapek, a nie takiego zapychającego obiadu, więc właśnie to były takie, tam była chyba tykwa i awokado i bardzo fajnie. To powiem wam, że to było bardzo, bardzo dobre, a jak jeszcze pomyślałam, że tę kanapkę przygotowały dłonie Amandy, no to w ogóle smakowało rewelacyjnie. Bardzo ci również za to dziękuję. I tak myślę sobie, że fajnie byłoby tę kanapkę spakować do plecaka i wybrać się w Góry Izerskie, bo właśnie tam ostatnio, Aniu, siedzieliście i co robiliście? A, patrzyliśmy w niebo. Przez całą noc. Z kanapkami. Przez całą noc faktycznie tak było. Przepiękne niebo, piękna droga mleczna. Udało się, bo nie zawsze tak jest. Pojawiają się mgły, nie zawsze można fotografować, a teraz naprawdę była idealna pogoda i po prostu sobie siedzieliśmy pośrodku rzeki na kamieniach, a potem już jak zaczęliśmy się zbierać, to patrzymy pod nogami, pierwszy prawdziwek. To była 5 rano. No to włączyliśmy latarki i zaczęliśmy zbierać. I słuchajcie, uzbieraliśmy cały koszyk grzybów, tak, z latarkami nocą, bo one po prostu w nocy zaczynają wyrastać. I to było niezwykłe doświadczenie dla nas. Czy dużo potrzeba człowiekowi do szczęścia? Nie, ale potrzeba jednej ważnej umiejętności, cechy, to jest uważność. Czyli? I też ta ciekawość, czyli taka umiejętność zatrzymania się i poprzyglądania się sobie, poprzyglądania się innym, może właśnie pomilczenia też troszkę, poprzysłuchiwania się temu, co się dzieje wokoło, takiego bez oceny, bez krytyki, bez osądzania, bo oczywiście nam się włącza. To byłby idealny świat, gdybyśmy tak mogli właśnie idealnie funkcjonować, ale ważna jest próba. Ważne jest to, żeby próbować. Poprzyglądać się, poobserwować, pozachwycać się, być wdzięcznym za to, że właśnie możemy się spotkać, być wdzięcznym za to, że mamy takich przyjaciół, którzy tak fantastyczne nagrody otrzymują. Bardzo gratuluję tej nagrody, bo to naprawdę bardzo duża sprawa i dzieci, i twoja, Kasiu, przede wszystkim. Ach, te dzieci, dzieci. Co one z nami robią? A ja teraz wyobraziłam sobie małą Anię, która ma kilka lat i niepewnie stawia swój pierwszy krok. A jej tata czuwa, żeby się nie przewróciła, a żeby poszła dalej, krok za kroczkiem, swoją drogą, do swojego pięknego życia, do swojej pięknej ciekawości, której życzę każdemu z was. I o tym już za chwilę zaśpiewa Kuba Kornacki. Dziękuję ci, Aniu. Anno Hildebrandt Mrozek, że szczęśliwie byłaś dzisiaj z nami. Pięknie, dziękuję. I do zobaczenia wkrótce. Mam wielką nadzieję. Dzięki, Amando. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zatem teraz przepiękna piosenka o tym, kim być dla dziecka, by to dziecko odważnie i z ciekawością i z ufnością ruszyło kiedyś w świat. Michał Kowarski, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Tak złożyło się, otóż i macie skończyła pierwszy rok. Tak złożyło się, właśnie przy tacie zrobiła pierwszy krok. Narobiło się, już mnie nie dziwi,